www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الرسول دوستو اور عزیزو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں خاص نصیحت جسے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی ہے اپنے بچوں کو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے وہ نصیحتیں نہایت نافع نہایت ہی جامع ہیں بعض علماء نے اس کی تشریح بھی فرمائی ان نصیحتوں کی جو لقمان علیہ السلام نے کی اپنے بچوں کو یا بنیا کہہ کر اس کی تشریح بھی فرمائی ہے گویا کہ نصیحت بہت ہی عمدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نصیحت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت فرماتے ہیں بزرگان دین بھی نصیحت فرماتے ہیں ان کی تعلیمات میں نصائح بہت ملتی ہیں اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الدین النصیحہ دین کیا ہے نصیحت کا نام ہے مگر کہ نصیحت کا وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحتی کا نام ہے جیسے کہا جاتا ہے حج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے حالانکہ حج میں اور بھی ارکان ہیں بہت سے ارکان ہیں حج میں تب حج مکمل ہوتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے مطلب یہ ہے کہ ان ارکان میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ عرفہ ہے عرفات میں قیام کرنا یہ ضروری ہے لازمی ہے اسی طریقے سے دین کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں بہت سی ہدایتیں ہیں میرے دوستو کسی کو کوئی نصیحت کر لینا کسی کو اچھی کوئی بات کہہ دینا اس کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے وہ ایک اسے اس کا حق ادا کر دیا جس نے نصیحت کر دیا کوئی تو وہ ایک اسے اس کا حق دینی جو تھا اس کو ادا کر دیا اس بنا پر ہم کو اور آپ کو سبھی کو دین کی نصیحت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے خاص طور سے اپنے بچوں کو ضرور نصیحت کرنا چاہیے کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نہیں نصیحت کریں گے تو کون کرے گا ہمارے اندر جو ماشاء اللہ صاحب سفر میں جاتے تھے کبھی فرماتے تھے کہ دیکھو تمہارے بچوں کو ہم نہیں لے جاتے سفر میں تو کوئی خیال نہ کرنا وہ بچے ہمارے ساتھ جائیں گے تم کو کون نصیحت کرے گا تم باپ کو نصیحت کر سکتے ہو میں کہاں سے نصیحت کروں گا مگر بمبئی میں ہیں فلا جگہ ہے فلا جگہ ہے بہت سے کام تھے مسائل میں سے تھے تو مجھ سے دو گھنٹے پڑ پایا اور میں دیکھو میں اس لیے تم بچوں کو ابھی ایک ہے بھی اس میں الحمد للہ بچوں کو بمبئی نہیں جاتا فلا جگہ نہیں جاتا وہ اس لیے تم کو کون بس نصیحت کرے گا میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ کو بہت کام رہتا ہے تم باپ ہو تم کو نصیحت کر رہی ہے تم کو کرو بھلا نصیحت کا مقام بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے نصیحت کرتے رہیں گے حضرت سلمان ندوی بہت بڑے آدمی علامہ زمان انہوں نے تعلق پیدا کیا نبی حضرت ماں تھانوی سے چلنے لگے کہا حضرت ہم کو کوئی نصیحت فرمائیے سید سلمان ندوی نے کہا کہ ہم کو کوئی نصیحت فرمائی ہے، کیونکہ تعلق اصلاحی کام کیا تھا انہوں نے. اس بنا پر حضرت تھانوی نے فرمایا، نصیحت بھی کیا اور ان کے ادب کو بھی ملحوظ رکھا، تو بڑے آدمی تھے. اب یہ نہیں کہ وہ مرید ہو گیا تو جو چاہے کہنا نہیں، چنانچہ ہمارے حضرت یہ حضرت اللہ مدن کو استاد تھے، وہ مرید ہوئے، انہوں نے اسلامی تعلق پیدا کیا. ان کے آپ خطوط دیکھیے کتنے، وہ کتنا ادب سے لکھتے ہیں، پھر شاگرد ہو کیسا ادب سے ان کو جواب دیتے ہیں، کہنے دونوں کے آئے. وہ چونکہ شاگرد ہو گئے تھے یا مرید ہو گئے تھے، تو انہوں نے مرید کا حق ادا کیا اور حضرت نے اپنے استادی کا حق ادا کیا. یہ اگر فرق مراتب رکھنی زندگی بہت مشہور جملہ ہے، اگر فرق مراتب نہ کرو تو زندگی مطلب کہ نصیحت. سید صاحب نے کہا یار کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائی ہے، فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ خود علامہ زمان ہیں، آپ خود عالم فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں. ہاں جو ہمارے مشائخ نے ہم کو نصیحت کیا ہے وہ کہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے، جہاں تک ہو سکے اپنے کو فرا کیجیے. یہ نصیحت اس تاریخ میں بہت بڑی تواضع کی وقت ہے، ان کے ساتھ کی وقت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا حکم ہے، جھکاؤ کا حکم ہے. اس بنا پر طریق اپنا سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصیحتیں فرمائی، خود اللہ تعالیٰ نے کتنی نصیحتیں فرمائی، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کو معلوم بھی کر کے رہنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا نصیحتیں فرمائی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نصیحت فرمائی. یہ چیزیں جب ملحوظ ہوں گی تو صحیح طریقے پر چل سکیں گے، آپ راستہ اختیار کر لیں کہ فلاں جگہ جانا ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں اس راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم راستے میں بھٹک سکتے ہیں. ہم معلوم کریں اس پر راستہ دوستو. اسی طریقے سے اس طریق میں بہت سی لغزشیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح پر جب اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملین ہیں، جو وارثین ہیں، ان کی نصیحتوں کو جو آپ پیش نظر رکھیں گے، انشاءاللہ ہلاکت سے بچ جائیں گے. خود شاہ ولی اللہ محدود دہلوی عالم تھے، عالمی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے نصیحت کیا لوگوں کو، عام علماء کو نصیحت کیا. بس ابھی ناصر شریف تتن لوگوں کو کہ مصاحبت اختیار کیے، بس الناس لوگوں کی صحبت اختیار کیے دو شرطوں پر، نصیحت فرما رہے ہیں دو شرطوں پر آپ لوگوں کی نصیحت صحبت اختیار کیے. اول یہ کہ قطع تما الناس و اما فی الناس، لوگوں کے جو ہاتھوں میں اسے قطع تما کی ہوئی، وہی چیز ہے. عالم بتا رہا ہے، شاہ صاحب فرما رہا ہے کہ جو لوگ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو نصیحت فرمایا کہ بس ابھی ناس ہے شہر قطع تما انی ناس وما پھیل دی ناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ان سے قطع تما کرو، لالچ نہ رکھو، تب رہو صحبت میں رہو. کتنی بڑی نصیحت ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرمائی ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو کوئی نصیحت کیجیے، اذنی وہ اوجیز اذنی، ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. فرمایا اذا قمت للصلاة فصل الصلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تازع غلط واجمع الناس اما في ايدي الناس، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ امید رکھو کہ شاید یہ آخری نماز ہو. نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت ہی نصیحت ہے. لیکن میرے دوستو بددینوں کی نصیحتیں، ان کی چیزیں، ان کی باتیں کتنے غور سے سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی نصیحتوں کو کتنے لوگ سنتے ہیں اور کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہی نصیحت ہے. صحابی تھے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت سنتے ہی رہتے تھے. لیکن فرمایا اذنی, عرض کیا یا رسول اللہ اذنی واجب, ہم کو ایسی نصیحت ملیے جو مختصر نصیحت ہو. فرمایا اذا قمت للصلاه فصل للصلاه, نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جو ہے کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نصیحت طلب بھی فرماتے تھے, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہی رہتے تھے. مگر ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی واجب, ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. کیا نصیحت فرمایا؟ اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤذن, جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ آخری نماز ہے. معلوم یہ صبح ہوگی کہ نہیں, بلی کی نماز پڑھ سکے گی نہیں. دوسری بات یہ فرمایا بلا تکلم بے کلام انتظر و غذر, جب کلام کرو تو کل کے دن تم کو عذر نہ کرنا پڑے, سوچ سمجھ کے بات کرو, سمجھ بوجھ کے بات کرو. ایسا نہ ہو کہ ایسی بات کہا تو کل کے دن معلوم اخبار میں کہ تم نے یہ بات کہا اور پھر تم کو معافی مانگنا پڑے, یہ نہیں. وہ آج میں الیاس, یہ اصل بیان کیا, وہ آج میں الیاس اب معافی آج الیاس, لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے قطع تبا کرو. اسی طرح شاوری کا یہ تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور حضرت شاوری اللہ صاحب فرماتے ہیں بس ابھی ناس اللہ شریف تک, لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں سے کرو, لوگوں سے قطع تباہ کرو, لالچ نہ رکھو, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے. میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا, کبھی میں تو قاسم جو پڑھتے ترجمہ, میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. نبی سے اعلان کرایا گیا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ ہم آپ سے اجر کے متمنی نہیں ہیں. جب نبی کو یہ حکم ہے تو پھر ان کے متبعین کو کیا حق رکھتا ہے کہ دوسروں سے تباہ رکھو. آج ان چیزوں میں کمی ہے, ہمارا کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق فرمائے. واج میں یاس اما فی ادی الناس, قطع تما عن الناس اما فی ادی الناس, لوگوں کے جو ہاتھ ہے قطع تما کرو. اور دوسری بات پھر فرمایا وہ حسن و خلق ما کل اہلی, ہر آدمی سا حسن خلق بھی بن دو. یعنی اگر تم نے قطع کیا تما کو لالچ کو, تو ہو سکتا ہے اس بات میں خشکی پیدا ہو جائے لوگوں کچھ کچھ ڈر پھٹکا تو نہیں. شاہ صاحب نے روکا یہاں پر اس کا تو اعتماد, کوئی امید نہ رکھو لیکن ان کو ڈانٹ پھٹکا بھی نہ کرو. ہوئی گی نصیحت, یہ نصیحت حضرت ماں علی میاں کو, ماں منظور صاحب کو حضرت نے سنائی, لکھا وہاں سے کہ حضرت وہ کہاں سے آپ نے سنایا تھا, لکھ کے بھیجا گیا. میرے دوستو ہمارے بزرگان دین سنتے ہیں سناتے ہیں, لوگ اس کی مانتے ہیں, ان سے اصلاح ہوتی ہے. جب ہم بھی کوئی نصیحت نہ کہیں, آپ بھی نصیحت کی کوئی تعلیم نہ ہو تو کیسے کام کیسے بنے گا؟ دوستو بزرگو اس میں بھی طلب ہونی چاہیے. صحابہ کو طلب تھی, اس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو علم ہوتا تھا, دین کا علم ہوتا تھا, شریعت کا علم ہوتا تھا, اس کو عمل کرتے تھے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقیر بھی فرماتے تھے, تعلیم بھی فرماتے تھے. ذرا چاہیے حدیث میں نے جو پڑھی ہے, مختصر سی حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. ایک نصیحت, تین جملے ہیں, سب کچھ بیان فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, خود فرماتے ہیں اوتی تو جوام میرے کلیم, میں جامع کلمات دے کے بھیجا گیا ہوں. اسی طرح فرمایا کہ میں ہر مسجد میں اس چیز کو دیا گیا ہوں کہ جہاں میں چاہے ہماری عمر نواز پہ نماز ہو جائے. یہ دوسری عمر کو بات نہیں تھی, جنگل میں بیابار میں مسجد قید نہیں, نہیں آپ وہاں نماز پڑھ لیجیے. اب اولا غیر اولا یہ دوسری بات ہے, لیکن نماز پڑھنا جنگل میں جائز ہے, بازار میں جائز ہے, یہ اور جگہ نہیں تھا. اسی طریقے سے تیمم کا حکم لیا اللہ تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خصوصیات میں سے اوتی تو جواب کلیم میں جانے کلمات دیا گیا ہوں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث محض مختصر ہے, لیکن جو ضروری چیزیں ہیں سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. فرمایا کیا عمدہ بات فرماتے ہیں ہے کہ اتنا کرو, اذا کہتے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, مسجد میں رہو, بازار میں رہو, رات و دن جہاں بھی رہو اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے. اس طرح پر اس کا استحضار بہت ضروری ہے. آپ ان چیزوں کا استحضار نہیں ہے, معصیت عام ہو رہی ہے, گناہ عام ہو رہا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیشہ اپنی نگرانی رکھتے تھے. ایک مرتبہ نظر کسی اجنبی عورت پر پڑی, دوسری نظر ڈالنے میں گھبراتے تھے, روکتے تھے اپنی نظر کو, یہ گناہ ہو جائے گا, زہر کا تیر لگ جائے گا, یہ سوچو. آج اچھا لگتا ہے, کل کے دن اچھا نہیں ہے. امراض خوشست فردہ خوشنیس, یہ کتاب جو بھائی تھی مانے سردا تھا کور ہم لوگ تھے, حضرت نے سنایا اس کو. میں سمجھتا ہوں لوگوں پر گریہ داری ہو گیا. امروز خوش ہست وہ فردہ خوش ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے تھے کہ آج دن یہ سب ٹھیک ہے, کل کے دن ٹھیک نہیں ہے. امروز خوش ہست آج کے دن اچھا ہے, جو چاہو کہو, جو چاہو کرو, جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, جس کو جو چاہو کہو. فردہ خوش ہے, کل کے دن اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مضمون ہے یہ, اس کا بہت اثر پڑا, خود میں موجود تھا بھائی. امروز خوش ہست کلو و تمتو قلیلن انکم مجرمون, یہ آیت ہے. کھاؤ پیو مجرم ہو, تو جب مجرم ہو تو مجرم کی طرح رہو. فرماتے ہیں کہ اس آیت کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ آج کے دن اچھا ہے, کل کے دن اچھا نہیں ہے. دوستو یہ سب کے لیے ہے, صرف نظام الدین اولیاء کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, بازار کے لوگوں کے لیے بھی ہے. پیسے جو دین ہے وہ سب کے لیے. دین کیا ہے دوستو بزرگو؟ عوامی کا امتثال, جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو مانو, جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسے باز رہو, اللہ گناہوں سے بچو. گناہ آگ ہے, تمہاری نیکیوں کے گناہ جلا دیتا ہے. اس بنا پر اس چیز کا اہتمام, یہ جو طاعت کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو, معصیت کے قریب نہ جاؤ. ہر وہ نیکی خواہ تھوڑی ہو اس کا ثواب ملے گا, ہر وہ برائی جو بری چیز ہے وہ تو اللہ کے لکھ دی گئی. اس بنا پہ اس کے جہاں تو ہو سکے سگائے سے بھی بچنے کا اہتمام کرو, خاطر سے ہماری عمروں کو جو لوگ پہنچے بہت احتیاط. حضرت فضیل ابن عیاض جن کا واقعہ میں ابھی بیان کیا تھا, مارا اس کو چھوڑ ان کا واد میں سنا رہا ہوں. جو ڈاکو تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے, کیا ہوئے درویشوں کے سردار ہو گئے, ان کا واد میں ابھی سناتا ہوں, میں پڑھا ہے. انہوں نے فرمایا یہ دیکھو کسی کی زندگی کا کچھ ٹھیک نہیں ہے. اے جوانوں تم یہ نہ سمجھو کہ تم بھی بڑھاپے تک پہنچو گے. بہت جیسے عام پر بور آتا ہے اس میں چکورا کیا لفظ ہے کہتے ہیں, وہ تو نہیں پہنچتا, طوفان آتا ہے ختم ہو جاتا ہے بہت. اے جوانوں تم یہ نہ سمجھو کہ تم جوانی کے پار کر کے بڑھاپے تک پہنچو گے, ہو سکتا ہے کہ موت تم کو پہلے ہی اچک لے, تیاری ابھی سے کرو. حضرت امام محمد وغیرہ بس بالی ہوئے نہیں, کوئی نماز ان کی ترک نہیں ہے لکھا ہوا, ایک نماز جو ترک ہوگی اس کا کیا خمیازہ بھگتا پڑے گا. میں دوست اس زندگی کو کارآمد امتثال عوامر نیکیوں سے کرو, اس زندگی کو زندگی کارآمد بناؤ نیکیوں کو کر کے اور برائیوں سے بچ کر کے, اللہ کی مرضیات کو پر چلو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے شریعت کو رکھ دیا ہے, اس میں کوئی قطر بیل نہیں کر سکتا. سب شریعتوں میں فرق آ گیا یہودیت نصرانیہ کتابوں میں, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین صحیح ساری میں ایک نقطے کا فرق نہیں آیا. اس بنا پر دین کو, شریعت کو پیش نظر رکھو, اپنے بچوں کو پیش نظر کراؤ, بیٹا ہم کچھ کام نہیں آئیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے پڑھا, اے عائشہ اپنے کو آگ سے بچاؤ, میں کام نہیں آؤں گا, ہے کہ نہیں. اے فاطمہ آگ سے بچاؤ, میں تمہارا باپ کام نہیں آئے گا. اس بنا پر ان چیزوں کا بھی استحضار ہونا چاہیے. خالی امیدی والی آیت نہیں, ڈر والی آیت بھی پڑھو. اللہ سے رو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دے اور برے اعمال سے بچائے. ہمارے تمام صحابہ کرام, اولیاء کرام, ازواج مطہرات سب بچتی تھی, اللہ نے کتنا بڑا مقام کو دیا. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. میں جاتا ہوں باہر بھی, مجھے بہت جہاں سے یاد آتا, ہر مرتبہ یہ بات کرتا ہوں, کوئی نہیں, چاہے وہ پیپسی پیے چاہے شراب پیے, کوئی دیکھنے والا ہو. وہ تو پہلے شراب ہی پیش کر رہی ہو, امریکہ جا رہا ہے, کیرالہ جا رہا ہے, کوئی نہیں پوچھانے والا. اللہ کے دیکھنے کو دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ کو حاضر نادی سمجھو گے, مجال نہیں کہ تم گناہ کر سکو, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم لوگ جا رہے تھے کیرالہ, جا رہے تھے تو ایک کوئی چیز تھی, کیا کہتے ہیں اس کو, کھانے والی. ہم لوگ کھانے لگے, ہم تھے مائنر کے تھے, ایک آدمی تھے وہاں جو بولے کہ مولانا آپ لوگوں نے تحقیق کر لیا کہ اس میں کیا ہے؟ ہم لوگ خاموش, کہا تھا تھوڑا آگے کیا ہی کہہ رہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. معلوم ہوا کہ وہ کشمیر کا صدر تھا. میں نے کہا یار اللہ یہ بھی ہے موجود, ہمارے کھانے کو دیکھ رہا ہے. معلوم ہوا جب وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. یہ میرا پر اللہ کے دیکھ رہے گا استحضار, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اس چیز کا استحضار, کیسے لیٹتے ہو, کیسے بیٹھتے ہو, اس چیز کا جتنا استحضار ہوگا اتنی گناہوں سے بچو گے, طاعات کو بجا لاؤ گے. اتق اللہ ہے سما کو, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. رنگ رنگ اللہ تعالیٰ نے خود بار فرمایا اتق اللہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ پھر سر والا رانی طرح طرح چیز کو بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ پھر سر والا رانی, سر میں بھی اللہ سے ڈرو, آلانیہ میں بھی اللہ سے ڈرو. یہاں کہا اتق اللہ ہے سما. دوسری بات فرمائی کہ اگر بربنائے بشریت گناہ کوئی ہو جاؤ ہو جائے تو کچھ نیکی کر لیا کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. نیکی کتنی تسلی کی بات. وہ ارتھ پہ سید حسن تم ہوا, برائی کے بعد کوئی نیکی کر لو, الحمدللہ پر لاہور والا قوت اللہ باللہ پڑھ لو, استغفر اللہ پڑھ لو, اللہ تعالیٰ اس نیکی کو مٹا, اس بدی کو مٹا دے گا, لکھے ہی گا نہیں. لیکن حضرت ماتھانی فرماتے ہیں کہ نظر کرو, لیکن یہاں فوراً ہے اتق اللہ حسن ما کنت واذ بی سید الحسن تم ہوا, فوراً کرو. فرماتے تھے کہ تحجد کے وقت کے لیے نہ رکھو, کوئی جیب بندی ہو گئی استغفر اللہ کہہ لو, کہہ لو. یہ نہیں کہ تحجد کے وقت ہم کہیں, ابھی کہہ لو, ختم ہو جائے گا. یہ نصیحت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتق اللہ حسن ما کنت وہ ادب سید حسن تم ہوا, مٹا دیں گے. تیسری نصیحت فرمائی وہ خالق نال بے خلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ نصیحت, وہ دونوں چیزیں اللہ سے متعلق تھی, یہ چیز مخلوق سے متعلق, مخلوق کو چھوڑا نہیں. دنیا میں رہتے ہو تو صرف اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے, مخلوق سے بھی تعلق ہے. مخلوق جانوروں سے بھی تعلق ہے, پاگلوں سے بھی تعلق ہے, چڑیوں سے بھی تعلق ہے, کتوں سے بھی, سب کے ساتھ کیا احکام ہیں ان کو معلوم کرو, اس حساب سے عمل کرو. وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, کھل کے ہنسنا بہت بڑی چیز ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر مشرق کے آدمی کو کوئی درد پہنچے تو مغرب کے مسلمان کو درد بند ہونا چاہیے. یہ حاجت ہے کوئی, اس کی پوری کر دو, پریشان ہے پوری کر دو. من من نفت قربت من قرب دنیا, دنیا کی کسی قربت کو کوئی آدمی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی قربت اسے دور فرمائیں گے. یہ رکھے مالداروں کو خیال, میرے دوستوں دینداروں کو بھی خیال. صرف دین, دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, دین میرے دوستو اخلاق کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وہ تو نہیں ہو تب مکان میں اخلاق, مکان میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. میرے دوستو ان چیزوں تعلیمات کو ہم پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ العزیز, اعتدال پر رہیں گے, اعتدال پر رہیں گے. ابھی ایک حدیث بھی آپ کو یاد نہیں ہے, کتنی حدیثیں میں پڑھوں ابھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی تین تین اس میں حدیثیں میں بیان کیا, بیان نہیں کرتا ہوں, ہر ملک میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو بھی قبول فرمائے, لوگ قبول فرما ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر و ثواب دے اور صحت نیت کے ساتھ مجھے کرنے کی توفیق بنائے. اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے, اس راستے پر چلو, صحیح راستہ پر چلو. اس دن صراط مستقیم, صراط مستقیم پر چلو. اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے گا, ہدایت دے گا, اور ہدایت جس کو مل گئی سب کچھ مل گیا. اس دن پہ ہدایت کی دعا کرتے رہو. اس دن صراط مستقیم اصل کو خدا و تقا و رفا وغیرہ. بہرحال یہ مختصر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق مرم فرمائے. بہرحال اس مدرسے میں آیا بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ بڑی رونق بھی معلوم ہوئی, آپ حضرات بھی ملے بہت خوشی ہوئی. اتنے طالبین کا ایک جگہ جمع ہونا بہت بڑی بات ہے. مولانا ہے دوسری جگہ ہے زیادہ, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو سن رہے ہیں. انشاءاللہ اس سننے کا بھی اجر و ثواب ملے گا. سننا بھی بہت بڑی چیز ہے, سنتے ہی نہیں, جب سنو گے نہیں سمے نا, آپ نے تو کوئی سنے ہی نہیں ہوگا. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے سنو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے, بہت کہتے تھے. یا میں سمے نا واتانا, سنا ہم نے اطاعت کیا, تم سنتے ہی نہیں تو اطاعت کیا کرو گے. یہ بادشاہ رسول اللہ صاحب خاص جملہ ہے. سمے نا کہا فرماتے تھے گونگا جو بولتا نہیں تو وہ سنتا نہیں, نہ سننے ویسے وہ بولتا نہیں ہے, اسے تم سنو گے نہیں تو عمل نہیں کر پاؤ گے. سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں, خدا کیا کہہ رہا ہے, مشائخ کیا کہہ رہے ہیں, جب سنو گے تب تو. اس بنا پر مایا رہا مدرسے میں آیا, بہت خوشی ہوئی الحمدللہ, رونق بھی معلوم ہوئی. آپ حضرات کے چہرے کو دیکھ کر کے بھی مسرت ہوئی. آپ نے غور سے پڑھا سنا, بہت بڑی بات ہے. ایک نصیحت ہمارے بہت پرانے دوست ماں مسی اللہ خاصا کہہ رہے ہوئے, جب ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نصیحت کی یہ طلبہ کو تو ایک نصیحت ضرور کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ضرور نصیحت یہ کرتے ہیں, دیکھو علماء سے کہتے ہیں طلبہ سے کہتے ہیں, ایک نصیحت ہماری سن لو جو اخلاص کی علامت اس میں ہے. جو کام مدرسے کا تم کو سپرد نہیں ہے اگر وہ کام بگڑ رہا ہے تو اس کو کر دو. یہ سوچے کہ فلاں کے دل میں اخلاص کیا ہے, آپ نے سنا ہی نہیں کو. وہ ضرور کہتے ہیں وہاں مسودہ خان صاحب کے آدمی ہیں, بہت زیادہ یہ معلوم ہے ضرور, کئی متوں میں نے سنا اس کو کہا کہ جو کام مدرسے میں ہو رہا ہے تمہارے ذمے کوئی کام نہیں ہے تو اس کو کر دو, یہ اخلاص کی بات ہے, اس کا تم کو اجر بھی نہیں مل رہا ہے کوئی نہیں. بارہ یہ چیز اب ہم لوگ یہ باتیں نہ کریں گے کون کرے گا مصاحب, مدرسے کے لوگ جب ان باتوں کو نہیں کرتے, یہ ایثار, یہ ہمدردی, یہ خلوص, تو اور کون کرے گا. جب جو کفرت کعبہ برخیزت خدا مانت مسلمانی, ابن آپ پر اہل اللہ کی جگہ پر رہنے والوں کو, مدرسوں میں رہنے والوں کو, خانقاہوں میں رہنے والوں کو ایک خاص امتیازی شان ہونی چاہیے عملی طور سے. ہم لوگ بہت رہے ہیں, حضرت ماں بابا رہتا خلی اللہ کا شکر ہے. فرمایا آئے فرمایا کہ دیکھو ہماری نماز میں عوام کی نماز میں فرق ہونا چاہیے, क्या फर्क रह जाएगा। जो नमाज में खुशबू होना चाहिए, खुशबू होना चाहिए, होना चाहिए, हवास में होना चाहिए। अवाम जैसी पढ़े तुम भी पढ़ो, हालांकि अवाम भी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी तरह पढ़ते हैं, और खवास नहीं पढ़ते, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह मुझे भी अमल दे, मुझे आखिरला को भी आखिरला, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मदरसे को तरक्की भी अता फरमाए, कुछ उम्मीद मुझको हो गई है, तरक्की होगी इंशाअल्लाह, कुछ हालात ऐसे मालूम हो रहे हैं, इंशाअल्लाह तरीक होगी, होनी चाहिए। इतनी बड़ी जमीन है, अभी मैंने अब्दुल्ला से कहा भी कि इतनी बड़ी जमीन है, किसके पास इतनी बड़ी जमीन है। अल्लाह ताला इसके कदर की हमको तौफीक मेहमत फरमाए, अल्लाह ताला इसमें उलूम के दरख्त लगे, फल लगे, और उलूम ही से आमाल की भी तौफीक होती है, आमाल ही से अहवाल की तौफीक होती है। अहवाल समरातुल आमाल, अहवाल अहवाल जो है आमाल के समरात है। जब आप करेंगे अल्लाह ताला बाकी दौलतों से भी नवा देगा, अपनी मोहब्बत नस्बत से नवा देगा। फर्क है मेरे साहब, मियाँ बीवी में ताल्लुक मोहब्बत ही का होता चाहिए, तो जो खाली को मखलूक का ताल्लुक वैसे ही सरसरी होना चाहिए, उसका भी ताल्लुक उसमें हकीकत होनी चाहिए, उसके अंदर सलाबत होनी चाहिए, उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अल्लाह हमको भी तौफीक दे, आप हजार को भी आखिर लावाना, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बच्चा है लॉकडाउन में कुरान पाक की तकमील किया है, वो चाहता है कि आपके सामने अच्छा। उसकी तकमील करने दुआ हो जाए। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن صدق الله العظيم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا میں جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئے صاحبزادے کو جن کے قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے, ان کے سینے میں قرآن پاک آ گیا, یہ مبارک بادی کے لائق ہے. ان کو خود اپنی بھی قدر کرنی چاہیے. آیا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, امام بخاری نے لکھا ہے. ان لوگوں کو دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے خوب برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے, اور قرآن پاک کی برکت سے تمام فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائے. جو بیماریاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اور ظاہری بیماری سے بھی اور باطنی بیماری سے. یا اللہ ہم کو حسد سے بچائیے, ہم کو کبر سے بچائیے, ہم کو اللہ تعالیٰ تما سے بچائیے, غضب سے بچائیے. سب بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے, ان آیات کے تفیل میں اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. جتنا بیمار پیدا ہو رہا ہے اللہ اس کو دور فرما دے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ مجھے قرآن ربیع قلبی مجھے لاحمد. یا اللہ قرآن کو ہمارے قلب کی بہار بنا دیے, اور ہمارے حضر غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیے. رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.